czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 18 marca, minęła 13. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Będzie sekcja zwłoki, publikacja protokołu przesłuchania. Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Komisja Prawna Europarlamentu za uchyleniem immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Rosja traktatu nie podpisała, Polska i państwa bałtyckie tłumaczą rezygnację z konwencji ottawskiej. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła postępowanie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Bliska współpracowniczka prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego była przesłuchana w środę 12 marca w sprawie dwóch wież jako świadek, a zmarła w sobotę 15 marca. W sytuacji, gdy prokuratura jest obwiniana o związek ze śmiercią Barbary Skrzypek, musi dołożyć wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. Mówiła prokurator Anna Adamiak, dodała, że prokurator generalny Adam Bodnar zdecydowanie sprzeciwia się wiązaniu śmierci Barbary Skrzypek z jej przesłuchaniem. Oskarża się wręcz prokuraturę, prokurator prowadzącą postępowanie, ale także prokuratora generalnego o śmierć pani Barbary Skrzypek i te stwierdzenia nie są poparte żadną rzetelną wiedzą o stanie zdrowia pani Barbary, o okolicznościach jej śmierci, jak również o przebiegu prowadzonej czynności procesowej w postaci przesłuchania jej w charakterze świadka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma dziś upublicznić protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek. Zdecydowano też o zarządzeniu sekcji zwłok, by ostatecznie ustalić przyczyny zgonu. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Prokuratura zarzuca im zignorowanie prawomocnego wyroku o zakazie pełnienia funkcji publicznych. Politycy PiS-u pomimo wyroku wykonywali mandaty posłów. Decyzja Komisji Prawnej nie kończy jeszcze sprawy, informuje z Brukseli Beata Płomecka. Teraz raporty dotyczące deputowanych PiS-u trafią na najbliższą sesję Parlamentu Europejskiego i w kwietniu wszyscy europosłowie zdecydują, czy immunitety zostaną uchylone. Wnioski w tej sprawie wpłynęły do Europarlamentu pod koniec lipca ubiegłego roku, zatem decyzja zostanie podjęta w niecały rok. Z grupy europosłów Prawa i Sprawiedliwości, wobec których uruchomiono procedury, immunitet stracił już Adam Bielan w ubiegłym tygodniu. Na rozstrzygnięcia czekają jeszcze wnioski o uchylenie immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Rozpatrywany jest także wniosek o pozbawienie immunitetu Grzegorza Brauna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy powody wycofania się z konwencji ottawskiej. Musimy bronić się wszelkimi możliwymi sposobami, także minami przeciwpiechotnymi, mówi rzecznik MONU Janusz Sejmej. Polska i państwa bałtyckie wydały dziś wspólny komunikat, w którym rekomendują konieczność rezygnacji z udziału w tym międzynarodowym traktacie. Litewskie Ministerstwo Obrony zwraca uwagę, że wobec wzrostu zagrożenia militarnego dla państw graniczących z Rosją i Białorusią ważne jest wzmocnienie ich zdolności odstraszenia i obrony. Szefowa resortu obrony Litwy Dovilė Šakalienė, cytowana w komunikacie swojego resortu, powiedziała, że wspólna decyzja podjęta na poziomie regionalnym jest jasnym komunikatem. Państwa graniczące z Rosją są gotowe podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Chcemy zapewnić wspólne zasady w celu osiągnięcia najskuteczniejszej ochrony naszych granic, dodała. Litwini przypominają, że Rosja nie jest stroną konwencji ottawskiej i intensywnie używa min przeciw Ukrainie, która dokument ten ratyfikowała. W myśl litewskiego prawa decyzję o wystąpieniu z konwencji może podjąć prezydent oraz parlament. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Czy po epidemii krztuśca czeka nas wysyp zachorowań na błonicę? Epidemiolog dr Andrzej Trybusz uspokaja, ale przypomina, że szczepienie przeciwko tej bardzo zakaźnej chorobie jest obowiązkowe. Kilka dni temu lekarze wykryli chorobę u 6-letniego dziecka we Wrocławiu. Objawy ma druga dorosła osoba. Te przypadki powinny skłaniać do refleksji, mówi były wieloletni inspektor sanitarny w Wielkopolsce dr Andrzej Trybusz. Nie należy się spodziewać, że liczba chorych na błonicę to będzie, powiedzmy, podobna do liczby chorych na odrę czy na krztusiec, jaka była w minionych miesiącach rejestrowana. Błonica nie występuje w Polsce w sposób endemiczny, więc nie ma ognisk. Jeśli mamy, to mamy przypadki zawleczone. Służby sanitarne wiedzą, że nieszczepiony wcześniej 6-latek był na wakacjach na Zanzibarze. Po ustaleniu listy pasażerów samolotu osoby, które siedziały najbliżej dziecka, zostały objęte szczególnym nadzorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami na północy i na wschodzie. Na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 7,5 w Gdańsku. W nocy temperatury spadną do około zera nad morzem do minus 10 na Podhalu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny w naszym towarzystwie, naszym, czyli Kasię Wojtasik, Michała Jakubika i moim Katarzyny Borowieckiej. Dzień dobry. Thank you. Desire, I Want to Turn Into You zaśpiewała jak syrena Caroline Polaczek. Utwór nosi tytuł Welcome to My Island, a Desire, I Want to Turn Into You to tytuł płyty, z której ten utwór pochodzi. A ja powtórzę za Caroline, witajcie na mojej wyspie. Dzisiaj do 15 będzie oczywiście słowo o języku od Mateusza Adamczyka, słowo o wspólnototwórczej roli barów. To Ewa Mierzejewska z takim tematem do nas dzisiaj przybędzie. Zaproszenie do słuchania podcastów Trójki będzie miała Agnieszka Szydłowska. Będzie płyta tygodnia po 14. No i odwiedzi nas jeszcze przed 14 Marta Zalewska. Znają ją Państwo doskonale z bardzo różnych przedsięwzięć artystycznych i wokalnych, i instrumentalnych. A tym razem Marta zapowie swój dzisiejszy koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a ten koncert związany jest z dzisiejszą premierą płyty. Marta Zalewska, Angelus Silesius, czyli Marta znowu śpiewa poezję. Poezję z innego czasu, ale czy tak odległą od nas? No właśnie o tym między innymi porozmawiamy. A to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Matt Berninger, Bonnet of Pins. Traces in the leaves. Never thought I'd see her here. Never thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms of me with a real cigarette and a styrofoam coffin. She's still wearing her father's feather jacket. Holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. Oh, says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. The bottom of the light. Bonnet of Pins, Matt Berninger, to głos, który oczywiście znają Państwo doskonale z The National, ale Matt Berninger zapowiada swoją drugą solową płytę Get Sung. Ma się ukazać 30 maja. W sprawie tej piosenki można zerknąć do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, naszą listę przebojów. Przypomnę także adres myśliwiecka@polskieradio.pl. W każdej sprawie, która przyjdzie Państwu do głowy, można pisać. Krzysztof Zalewski teraz i jaśniej. Musimy się stać, musimy nadejść, pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę, dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej morduje się, morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść, zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść, pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Mam szczególny stosunek do tego utworu. Przyznam się, że znam jego tekst na pamięć i kiedy sobie myślę o tych słowach dla po nas pokoleń robimy jaśniej, to mam coraz większe wątpliwości, czy jesteśmy uprawnieni do takiego optymizmu. Ale nie o tym, nie o tym. Dziś 19 minut po 13. Z czystym sumieniem. Polecamy oczywiście o tej porze. Ja dzisiaj o serialu, który obejrzałam w dniu premiery. Choć nie jest to łatwy seans, to 4 odcinki obejrzałam jeden po drugim. Realizacyjnie to jest mistrzostwo. Każdy z 4 blisko godzinnych odcinków jest nakręcony w jednym ujęciu, czyli w tak zwanym master shocie. Czyli wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Serial nosi tytuł Dojrzewanie. No a co się dzieje? Trzynastoletni Jamie zostaje bardzo wcześnie rano aresztowany. Na posterunek podąża za nim rodzina, tata, mama, starsza siostra, wszyscy zdezorientowani i przerażeni. Dziecko jest przesłuchiwane w sprawie zabójstwa 13-letniej dziewczynki poprzedniego wieczoru popełnionego. W tych przesłuchaniach towarzyszy mu już sam ojciec. Bardzo szybko okazuje się, że tu nie chodzi o rozwiązanie zagadki kryminalnej, tylko o analizę, co doprowadziło do tej tragedii. Is she dead then? Why would you ask her? Każdy odcinek serialu stworzonego przez grającego rolę ojca Stephena Grahama i Jacka Thorna skupia się na innych bohaterach, odrywa kolejne warstwy. Aktywność dzieci w internecie, budzące się hormony, internetowa manosfera. To, czego nie zauważają rodzice, sporo widziałam komentarzy określających ten serial jako przerażający i może taki być, wydaje mi się, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają dzieci. A Stephen Graham, świetny angielski aktor, którego mogą Państwo pamiętać na przykład z debiutanckiej roli w filmie Przekręt Guya Ritchiego, mówi w wywiadach, że na pomysł tej historii wpadł, kiedy przeczytał o prawdziwym, podobnym do serialowego zdarzeniu, a potem o kolejnym w innej części Wielkiej Brytanii. Chłopiec zabija równolatkę, bo wyśmiała jego awanse, zażartowała z niego w internecie. Jak mocne emocje się za tym kryją? Z czego to wynika? Na te pytania próbują odpowiedzieć twórcy. It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. Koncert aktorski, także w wykonaniu 15-letniego Owena Coopera, który gra Jamie'ego. Serial Dojrzewanie. Myślę, że jeszcze długo będziemy o nim rozmawiać. Słuchają Państwo Trójki, 21 minut po 13. On a Friday night, and other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Świeżutki utwór od Chapel Round The Giver miał premierę 13 marca. Każda szanująca się amerykańska gwiazda musi mieć utwór country w swoim repertuarze. Bez tego się nie liczę. Portugal The Man teraz, 24 minuty po 13, prawie 25. Tu Trójka, Myśliwiecka 357. I'm

Taka przede wszystkim, że bardzo miło mi powitać słuchaczy i słuchaczki w tym właśnie miejscu, bo właśnie, Michał Margański tak wspaniale właśnie o podcastach opowiada. Ja dzisiaj postanowiłam skoczyć. Michał odpoczywa kilka dni po to, żeby tak naprawdę opowiedzieć o temacie i jednocześnie zaprosić do odsłuchania już teraz podcastu albo naszego wczorajszego Klubu Trójki, audiodokumentu, albo też po prostu znalezienia dokumentu, który był punktem wyjścia do spotkania, także w podcastach, tylko tam z opisem reportaże w Trójce. Bo temat, który wczoraj Anna Dudzińska najpierw w reportażu, a potem z zaproszonymi gośćmi poruszyła, jest tematem, który cały czas żyje i trzeba powiedzieć, że nawet dzisiaj rano na kolegium redakcyjnym nadal rozmawialiśmy, w jaki sposób przedłużyć go, mówiąc takim naszym branżowym językiem, co jeszcze powiedzieć, co zrobić, ale zanim co jeszcze możemy zrobić, to co właściwie jest punktem wyjścia? Nie wiemy sami o sobie zbyt wiele. Gdyby mnie ktoś kiedykolwiek opowiedział, że ja znajdę się w takiej sytuacji i tak się będę zachowywać, to bym powiedziała, nie, no nie ma takiej opcji. Przecież człowiek musi myśleć. Wyobrażam ją sobie, jak stoi ze zwitkiem pieniędzy. O takich jak ona mówi się piękna staruszka. Wyprostowana brunetka z nitkami siwizny, niewysoka i lekko tylko zdezorientowana. Przy przejściu podziemnym przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach ustawiono kosze na śmieci. Więc stoi i ona, i ten kosz, a ręka z 50 000 złotych powoli wznosi się nad śmietnikiem. Bo mnie w tej chwili jeszcze najtrudniej jest w tych momentach, kiedy ja sama sobie zadaję pytanie, jak mogłaś się w ogóle w to wkręcić? Także teraz moim zadaniem jest po prostu pozbierać te swoje szczątki łyżeczką do herbaty, żebym znowu się odbudowała. Jak to jest, że prawniczka doświadczona, całe życie zawodowe, spędzająca na rozstrzyganiu różnych kryminalnych także spraw, dała się wciągnąć w sytuację, w której oszczędności swojego życia trzymała nad tym koszem na śmieci. Czy włożyła, czy nie, to pewnie już ci, którzy słuchali wczorajszego audiodokumentu wiedzą, ale zachęcam do tego, aby sprawdzić, bo Anna Dudzińska wspaniale opowiada tę historię. Natomiast faktem jest, że tak często apelujemy, opowiadamy, są różnego rodzaju kampanie społeczne dotyczące tego, żeby uwrażliwiać starsze osoby na to, żeby nie ulegały oszustom i oszustwom, które oczywiście są coraz bardziej wysublimowane i grając na emocjach, często skłaniają ludzi rzeczywiście, żeby oszczędności własnego życia przekazali w tak przedziwnych okolicznościach obcym ludziom i nadal te oszustwa zdarzają się prawie każdego dnia i tutaj na naszym kolegium, wracam do tego szybciutko, nie było właściwie osoby, która nie miałaby albo w rodzinie, albo wśród znajomych podobnego przypadku, więc będziemy kontynuować, myśląc także o tym, że przecież teraz, jeżeli słuchają nas dzieci osób, które potencjalnie są zagrożone przez działania takich oszustów, to też jest nasza sprawa dotycząca naszych rodziców, ale to my możemy też kiedyś ponosić skutki na przykład zaciągniętych kredytów, pożyczek, więc jest to z jednej strony, tak opowiadam, na fascynacji po prostu ważny temat społecznie, z drugiej strony świetnie opowiedziany w audiodokumencie, więc zachęcam do znalezienia podcastów Trójki na naszej stronie, w aplikacji, w dowolnie wybranym serwisie streamingowym, ale też zachęcam do wrażliwości na sprawy wiążące się z oszustwami, z brakiem być może często takiego stałego kontaktu z rodzicami, żeby być z nimi właśnie w takich momentach, kiedy oni muszą przez telefon podjąć decyzję, czy ta osoba, która dzwoni podając się za dziecko, jest rzeczywiście dzieckiem w tarapatach i stąd ten zmieniony głos, czy też już ma w sobie tę szczepionkę i wie, że to jest oszustwo. Warto może, kiedyś słyszałam o takiej metodzie, żeby ustalić sobie takie słowo bezpieczeństwa, które musi paść w takiej rozmowie, żeby udowodnić, rodzica że przekonać, udowodnić, że jest się tą właśnie osobą, ale na pewno na tego typu sprawy będziemy z wielu perspektyw patrzeć i mogą Państwo na nas liczyć. Agnieszka Szydłowska. Dziękuję bardzo. Nawet nie zamierzam liczyć, ile lat ma teraz ten utwór There's No Other Way i Blur. A teraz porozmawiamy w audycji naszej, w Trójce, trochę o muzyce, a trochę o poezji. Tu Myśliwiecka 357. A w studiu Trójki witam Martę Zalewską. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kiedyś ostatnio widziałyśmy, to byłyście razem z Julią Piotruchą i z gitarami i zapraszaliśmy wszystkich na wasz koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który oczywiście jest dostępny do obejrzenia na naszej stronie i na YouTubie, więc zachęcam do tego, żeby to wcielenie Marty Zalewskiej także zobaczyć. Tych wcieleń jest mnóstwo. Muszę ci powiedzieć, że kiedy tak się wczytuję, wsłuchuję we wszystkie twoje aktywności artystyczne, to tylko podziw. Dzięki. A dzisiaj się spotykamy, bo dzisiaj jest premiera twojej płyty Angelus Silesius, Marta Zalewska. I dzisiaj także koncert inauguracyjny, premierowy tej płyty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Być może są jeszcze bilety, proszę sprawdzić. Chciałam cię zapytać, bo masz w swoim muzycznym, artystycznym portfolio te spotkania z poetami i w tym przypadku też, z tego co wiem, zaczęło się od Mickiewicza, do którego komponowałaś i którego śpiewałaś parę lat temu, pierwszy raz. Skąd to spotkanie z Silesiusem? Tak, ta droga z poetami już parę lat sobie liczy i pojawiło się wielu fantastycznych twórców na właśnie mojej drodze kompozytorskiej. Czasami z szczęśliwego przypadku, czasami z absolutnego świadomego wyboru. I wśród tych nazwisk teraz właśnie pojawił się Angelus Silesius i to jest postać, która na Śląsku jest bardzo dobrze znana, a w całej Polsce, jak się okazuje, niekoniecznie. Troszkę mniej, na pewno. Więc postanowiłam poprzez muzykę troszeczkę wspomóc rozpropagowanie tej twórczości. Przyłączasz się w tym do Mickiewicza chociażby, bo on jako jeden z pierwszych, jeśli chodzi o Polskę, tłumaczył. Tak, to prawda. Chociaż publikował. Warto powiedzieć, że przekłady, które ja wykorzystałam przy mojej płycie, to są przekłady Jerzego Prokopiuka, Marcina Brykczyńskiego i Andrzeja Lama. Wspaniałe przekłady, współczesne przekłady. I może to właśnie też było bardzo pomocne w stworzeniu współczesnej muzyki do tych jednak barokowych, mistycznych tekstów. A co w tych tekstach znalazłaś dla siebie? Mam nadzieję, że znalazłam to, co każdy mógłby znaleźć. To jest poeta religijny, mistyczny. A jednak myślę, że to, o czym pisze, w jaki sposób to robi, może być uniwersalną prawdą dla naprawdę każdego. I moje takie małe marzenie, jeśli słuchacz wysłuchał płyty na przykład od początku do końca, to liczę na to, że może spowodowałoby to jakieś takie zatrzymanie się, refleksje, ewentualnie zupełnie uniwersalne spojrzenie w górę, czy gdziekolwiek kto ma ochotę i takie poczucie, że nie jest się samemu i że życie mimo oczywistych przeciwności, które każdy z nas oczywiście musi doświadczać, nie ma innej rady, że można sobie z tym w jakiś sposób, można sobie z tym poradzić i jest w tym wszystkim jakiś wyższy sens i cel. To jest ciekawe właśnie, bardzo pięknie o tym powiedziałaś, ale ja sobie myślę, że to jest niesamowicie ciekawe, że współczesna artystka bierze na warsztat nie tylko muzycznie, ale także właśnie jeśli chodzi o teksty kogoś, kto pisał w XVII wieku i ten most pomiędzy barokowym poetą piszącym po niemiecku, a Martą Zalewską jest, powiem w znaczeniu dobrym tego słowa, tak efektowny dla mnie. Po przesłuchaniu tej płyty, myślę, ten efekt został osiągnięty, o którym ty mówiłaś. Więc to jest piękne, że dzięki tobie można poznać tego poeta. Ja nie znałam jego poezji. A to się wszystko zaczęło od tego, że w 2024 to był rok Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Tak jest. I tam się rozpoczęło to przedsięwzięcie. Powiesz trochę o tych technikaliach? Tak, oczywiście. Jak to się wszystko wydarzyło? Po raz pierwszy zagraliśmy z fenomenalnymi muzykami, naprawdę, z którymi mam ogromną przyjemność współtworzyć ten projekt. O nich za chwilę opowiem tak, w szczegółach. Opowiemy. To jest bardzo, bardzo ważne dla tej muzyki. Bez nich by jej nie było po prostu. Po raz pierwszy wystąpiliśmy na dziedzińcu Ossolineum właśnie we Wrocławiu w zeszłym roku piękne, lipcowe, późne popołudnie, czy nawet już wieczór. Myślę popołudnie, bo wtedy słońce jednak było jeszcze wysoko i pamiętam to światło, które na tym cudownym budynku się jeszcze odbijało zachodząc. I potem właśnie się obniżało i to dodatkowo dodawało kolejną tak, przestrzeń. Tak, mieliśmy genialną opowieści. Reżyserię światła w naturalny sposób, to pamiętam. I to było pierwsze publiczne pokazanie się z materiałem, z kompozycjami do wierszy Angelusa Silesiusa. Część tego koncertu znajduje się na płycie, a płyta składa się więc z tych wykonań koncertowych, a także kilku utworów studyjnych nagranych później. te utwory wykonali ze mną Krzysztof Zagajewski na gitarze elektrycznej, Maciej Papalski na gitarze elektrycznej, akustycznej, Patrycja Betlej na hybrydowym zestawie perkusyjnym. To jest istotne, ponieważ ona sama układa instrumentarium w tym zestawie w zależności od repertuaru, który wykonuje. To jest bardzo ciekawe, polecam się przyjrzeć, zwłaszcza na przykład na dzisiejszym koncercie. No właśnie. Patrycja gra również na handpanie. Jest jeden nawet utwór, który wykonujemy wyłącznie w duecie. Właśnie Patrycja na handpanie, ja na skrzypcach i śpiewam. Łukasz Poprawski, genialny jazzowy saksofonista. Marek Lipski, to jest osoba super wszechstronna, świetny pianista. Śpiewa również ze mną na tym koncercie. A do tego przy okazji muszę zaznaczyć, że jest świetnym kompozytorem i aranżerem. I jego muzykę można usłyszeć w wielu różnych teatrach w Polsce. Czy o nikim nie zapomniałam? Chyba tak, o nikim nie zapomniałaś. Tak, wszyscy, tak. Więc no i Marta Zalewska oczywiście. I ja, tak. Ja gram na rebeku, czyli średniowiecznym instrumencie strunowym, takim, no nie mogę powiedzieć, że protoplastą skrzypiec, bo to jednak troszeczkę inna konstrukcja, ale dla mnie blisko, bo to wszystko, co ma struny ze sobą gdzieś jest połączone. I co jest jeszcze bardzo istotne w tym repertuarze, aby stworzyć unikatowe, jedyne brzmienie właśnie dla tej poezji, postanowiłam, patrząc na wszystkie moje dotychczasowe projekty, najszerzej rozpostrzec ramiona, jeśli chodzi o estetyki muzyczne, które chcę połączyć. I każdy z muzyków, których wymieniłam, nie dość, że jest wirtuozem swojego instrumentu, to też reprezentuje nieco inny muzyczny styl. I to było moje marzenie, żeby te języki połączyć i żeby zadany materiał kompozycyjny rozłożyć na stół muzykom i zobaczyć, co z tego wyniknie, jeśli damy również, oprócz zaplanowanych oczywiście fragmentów muzycznych, bardzo konkretnie zaaranżowanych, damy dużo przestrzeni na improwizację. Więc to, czego na płycie aż w takim wydaniu nie znajdziemy, a na pewno dzisiaj na koncercie będzie, to są rozległe również improwizacje solowe każdego z artystów i one są takimi łącznikami i to stworzy nam taką podróż przez wszystkie te utwory, które mają teksty, a jednak w koncercie dużo jest miejsca na instrumentalną muzykę stricte. Posłuchajmy przez moment. Sięgam po utwór, który pod numerem 6 jest na płycie, o tym samym. Posłuchamy, a potem opowiesz może więcej o tym utworze. Pustynią się stawało, albo wioską biedną, jak często widywano w opałach cesarzy i wielkich królów, których kres dopadał marny. Oblicze twoje piękne, usta twe różane, po krótkiej chwili znikną, zwiędłe, pomarniałe. Twe proste, silne ciało wnet się stare zrobi, uschnie i pokrzywi, do grobu się skłoni. Bogactwo twoje całe to popiół, proch i plewy, jak wyschnięte siano, jak pióreczko lekkie. Choć dzisiaj jeszcze twoje, jutro wietrzyk świśnie i w taką dalię porwie, że ślad po nim zaginie. O tym samym słowa Angelus Silesius, a muzyka Marta Zalewska i Maciej Papalski. No właśnie, bo dwa utwory z Maciejem Papalskim na tej płycie. Jest. Jeśli chodzi o kompozycję, się połączyliście tutaj. Czy coś mogłabyś więcej odkryć przed nami, jeśli chodzi o ten utwór, o te wybory, na przykład jeśli chodzi o aranżację? o tym samym i o próżnej wspaniałości świata. To są utwory, które wieńczą album i właśnie to są te studyjnie nagrane, nie koncertowe wykonania z Ossolineum z lipca zeszłego roku, tylko właśnie coś, co powstało w procesie już później, gdy mieliśmy za sobą, no, przyznam, sukces tego koncertu we Wrocławiu i to, co zostawił ten koncert po sobie, niedosyt oraz pragnienie właśnie jeszcze rozszerzenia płyty o dodatkowe utwory, które miałyby może nieco bardziej zwartą konstrukcję, które nie byłyby tymi z bardzo rozległymi improwizacjami, tylko właśnie może nieco bardziej, jeśli mogę powiedzieć, piosenkową, o bardziej piosenkowej konstrukcji. I wpadliśmy na pomysł właśnie z Maćkiem, który w tym projekcie gra na gitarze elektrycznej siedmiostrunowej, która jest jeszcze w dodatku niestandardowo strojona. To akurat było mi bardzo potrzebne jako inspiracja. Zdradzę tutaj kulisy powstawania jednego z utworów. Pamiętam, że Maciek taką gitarę zakupił i mówi, no słuchaj, bardzo, bardzo fajny instrument. Na razie nie wiem jeszcze, co z nim zrobię, gdzie go wykorzystam, ale wiesz, może ja ci go pożyczę i może tobie się do czegoś przyda. I skomponowałam właśnie z kolei drugi utwór, Nie jesteś tym, co wiesz, właśnie trzymając w dłoniach tę gitarę i na jej możliwościach niestandardowych jest oparta cała ta piosenka. Natomiast jeśli chodzi o wspólne kompozycje, o tym samym i o próżnej wspaniałości świata, razem gdzieś po prostu z kolei w inne letnie popołudnie usiedliśmy do wierszy. To akurat oba są w przekładzie Andrzeja Lama. I zanurkowaliśmy w tę poezję. Bardzo szybko powstały te piosenki. Aranżacje może zajęły nieco dłużej, ale też to płynęło bardzo swobodnie. Jeżeli jest dobry tekst, jeśli jest poezja, która o czymś nam mówi i chyba tak najprościej, podkreślając to, najwięcej mogę wyrazić, jeśli to jest po prostu o czymś, to to niesie muzykę samodzielnie nieomal i kompozytor ma tylko tego nie popsuć i dać temu należyty grunt i równie wartościową muzykę. Chciałam cię jeszcze zapytać o ten instrument, z którym jesteś na okładce, rebek. Powiedziałaś już co nieco przed kilkoma minutami o tym, ale dzisiaj też właśnie po pierwsze skrzypce, po drugie głos. Po pierwsze głos, po drugie skrzypce, po trzecie rebek. Opowiedz trochę więcej o tym instrumencie, bo to, że jesteś multi-instrumentalistką i to multi tutaj naprawdę wiele znaczy, to myślę, że każdy z twoich instrumentów, na którym grasz, ma swoją historię, także twoją prywatną historię jakiejś pracy z tym instrumentem, więc tutaj w tym przypadku jak to jest? Tak, co ciekawe, pomyślałam sobie właśnie teraz, że jeszcze nie wiem, z 10 lat temu, gdy ktoś mówił o mnie multi-instrumentalistka, to bardzo się martwiłam, że to jest chyba nieodpowiednie słowo, bo z czym się zazwyczaj kojarzy słowo multiinstrumentalista, czy multiinstrumentalistka z kimś, kto gra trochę na wszystkim, a tak naprawdę na niczym. Zwłaszcza w świetle muzyków wykształconych klasycznie, tak to zawsze pokutowało takie znaczenie, raczej pejoratywne, ale cieszę się, że właśnie do mnie dotarło, że przeszłam drogę, w której zrozumiałam, że tak, owszem, to jest określenie dla mnie i mogę próbować rewolucjonizować ewentualnie stereotyp, który to słowo niosło w moim środowisku przynajmniej i cieszę się z tego, że tak jest. Wejdę ci w słowo, przepraszam, bo ja właśnie tak go używałam trochę z nieśmiałością i dlatego podkreśliłam, że to multi i jeszcze dodatkowo gestem podkreślam, to jest w twoim przypadku naprawdę coś bardzo znaczącego, więc cieszę się, że o tym powiedziałaś. W pracy kompozytorskiej, aranżerskiej to zawsze było ogromnie cenne, żeby chociaż w jakimś stopniu mieć opanowane instrumenty, na które się pisze, albo przynajmniej doskonale rozumieć, w jaki sposób instrumentalista na nich grający będzie wydobywał dźwięk, jakie układy głosów pisać dla gitarzysty, żeby nie zabrakło palców, albo żeby nie było to zupełnie karkołomne i niewygodne do wykonania. Żeby instrumentalista grający na instrumencie dętym się nie udusił, żeby nie pisać mu fraz, które gdzieś będzie trzeba dziwnie poszatkować, bo przecież musi nabrać powietrza i tak dalej. To zawsze bardzo było cenne. Ja też nauczyłam się tego od mojego taty, Wojtka Zalewskiego, który też jest kompozytorem i aranżerem i on zawsze mówił, że jeśli chcesz pisać dobrze, musisz wiedzieć, jak te instrumenty funkcjonują, jak na nie pisać. I dlatego może sięgałam ochoczo od dziecka po różne instrumenty, chociaż przyznam, że moją specjalizacją zdecydowanie są instrumenty strunowe i rebek właśnie do tej grupy należy. No, w tym projekcie, jak już mówiłam, łączymy estetyki, łączymy stylistyki i czasy w muzyce również. Ja, jeśli można tak powiedzieć, poza śpiewaniem, które to łączy w jakiś pewnie bardziej współczesny sposób, łączy te wszystkie style, o których wcześniej mówiłam, to ja chyba mogę powiedzieć, że w projekcie Angelus Silesius jestem reprezentantką muzyki dawnej, przez to, że właśnie gram na instrumencie średniowiecznym, na rebeku, a jednak grając na nim, improwizując na nim, prawdopodobnie sięgam jednak w dużej mierze po bardziej współczesne już inspiracje, więc to już gdzieś nam tę czasoprzestrzeń zakrzywia. Na skrzypcach również improwizując łączę i folkowe, i etniczne, i folk amerykańskie, gdzieś granie z klasycznym moim wykształceniem i tym, czego nauczyłam się wzorując na największych kompozytorach, jakich kiedykolwiek mieliśmy, oczywiście muzyki poważnej, a gdzieś tam romans z muzyką jazzową i jej pochodnymi też we mnie rezonuje. A jednak ten rebek wybrałam na okładkę płyty, bo od niego się też zaczęło. Od niego się zaczyna płyta, od niego się zaczyna koncert i wydaje mi się, że też gdzieś jest to jeszcze starszy, znaczy nie gdzieś, tylko po prostu jest to jeszcze starszy instrument od tej poezji. I nagle poezja może być uznana za współczesną, bo rebek jest jeszcze paręset lat starszy od niej. Marta Zalewska, Angelus Silesius. Dzisiaj premiera płyty i dzisiaj także koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu Polskiego Radia oczywiście, więc bardzo się cieszymy, że wciąż w takich bliskich relacjach z Polskim Radiem pozostajesz. To ja cię przedstawię, kończąc to spotkanie, zupełnie inaczej niż kiedy zaczynałyśmy. Specjalistka od zakrzywiania czasu przestrzeni, Marta Zalewska. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dzięki. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my, it tears me apart. wersji płytowej, albumowej ten utwór dłuższy nieco niż te 3 minuty z haczykiem, których wysłuchaliśmy, bo on się bardzo pięknie i bardzo długo rozwija i rozwija się w ciągu 7 minut, ale ta radiowa wersja oczywiście krótsza. Michael Kiwanuka ma się pojawić w naszej okolicy stosunkowo niedługo, a w naszej okolicy to znaczy w Wilnie, bo zagra koncert tam 31 maja, będzie też w czerwcu na Primaverze, w Porto, będzie na festiwalu In Music w Zagrzebiu. Gdyby ktoś był w pobliżu, to z pewnością warto skorzystać. A ten konkretny utwór jest doskonałym przykładem na to, że dźwięk splata się z obrazem, bo Cold Little Heart rozpoczynał każdy kolejny odcinek serialu Wielkie Kłamstewka, którego akcja toczyła się w Monterey i teraz ilekroć słyszę ten utwór, to tam się właśnie przenoszę głową do Kalifornii. Nawet po latach widzę tę zatokę, słysząc piosenkę Cold Little Heart. No i przypominam sobie oczywiście perypetie bohaterek. Słuchają Państwo Trójki, tu Myśliwiecka 357. Prawie minuta do 14. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze.